ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قبل ya kuanza kuitafsiri aya hii ya 12 katika sura tu at-talaq ni vema tukafanya marudio ya muhtasar wa aya zilizopita kwa kutoa maelezo tu kwa kunyofoa baadhi ya faida ambazo tulizipata katika aya hizi. Sura kama tulivyoeleza inaitwa sura at-talaq, yani sura ya talaka, kwa kuwa hukumu za talaka zimetajwa kwa kiasi kikubwa. Lakini pia ni suratun nisaa, sura ndogo ya wanawake, kwa sababu imelizungumzia jambo la wanawake kwa ufafanuzi. Ufafanuzi mfupi, sura imeanza kwa kumsemesha Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye ndiye kiongozi wa umma huu, akiambiwa ya ayuhan nabii, ewe nabii, waambie umati wako. Ikaja amri ya kwamba watu wanapotaka kuwaache wake zao, kuwapa talaka, basi talaka itolewe katika wakati ambao mwanamke anaweza kuanza eda. Tukafafanua hilo kwamba lazima achunge mambo mawili mtu ili atoe talaka. Je, huyo mwanamke anayetaka kumpa talaka yuko katika siku zake, yuko katika hedhi? Kama yuko katika haidhi, haitafaa kumpa talaka, ni haramu. Na kama hayuko katika hedhi, yuko tahara, je, ndani ya kipindi hicho cha tahara alishawahi kukutana naye, alimjamia? Ikiwa jawabu ndiyo, haitafaa kumpa talaka. Kwa ufupi ni kwamba mwanamke anatakiwa apewe talaka katika wakati ambao hayuko katika hedhi, na kama yuko tahara, basi tahara iwe hiyo iwe ni ile ambayo hajakutana na mume wake. Hiyo itakuwa ndio talaka sahihi na haina haramu ndani yake. Lakini kinyume na hivyo, mume akifanya hivyo atapata dhambi, yaani akiacha mke katika kipindi ambacho hata aweza kuanza eda, kwa sababu mwanamke akiwa katika hedhi hawezi kuanza eda. Akipewa talaka pale hawezi anza kuanza eda mpaka ataharike, kwa muda wa eda utarifuka pale. Kadhalika akiwa katika tahara ambayo ameingiliwa, pia hataweza kuanza eda. Kwa kufanya hivyo ni kwenda kinyume na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika tukaona kwamba ni wajibu kudhibitiwa eda, siku zihesabiwe, si kwamba ushatoa talaka basi ushamalizana. Na thibiti idadi ya siku, leo siku ya kwanza, tarehe ngapi leo? Leo tarehe 14, au leo ni tarehe 23 Ramadhani. Kwa hiyo eda yake kwa muda wa tahara tatu itakuwa hivi, unapiga hesabu inathibitiwa. Kwa hiyo kuna suala la kudhibitiwa eda, na hapo pia tunapata faida kwamba mwanamke ni lazima akae eda. Eda ni jambo la kisheria, ni haki na ni wajibu wa kisheria, amewekewa mwanamke kukaa eda kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wanawake wafundishwe hili kwamba kama wewe utaachwa na mume wako, kuna eda na taratibu zake atazitaja hapa mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Kama wewe utafiwa na mumeo, kuna eda. Mwanamke ili alijue na alitekeleze, na wazazi, jamaa, mafamilia imsaidie katika kuliendea jambo hili la ibada, na wala wasilikiuke watu kama wanavyofanya wanawake wengi vile. Kisha baada ya hayo, Allah akahimiza juu ya takwallahi, kwa sababu si jambo jepesi. Haya mambo yanayotajwa yaliyo nyuma hapo na yote kwa kuja mbele, si mambo mepesi. Yataka takwallahi, yataka hofu kwa Allah, kumwogopa Allah. Kwa mwogopeni Allah mola wenu. Kisha akaeleza suala la kuwatoa wanawake au wao kutoka, ni jambo la haramu mwanamke anapopewa talaka kutolewa kwenye nyumba tayari, kwa ushamfukuza atoke ende kwao, pakia vitu vyako kwenye gari nikupeleke kwenu, au kamkatia tiketi ya kwenu. Baada tu kupewa talaka, si utaratibu wa Kiislamu. Au mwanamke kutoka kwenye nyumba, anasema anakwenda kwao, nini akasemesha kwa talaka, nasubiri nini hapo? La, atakiwa ukae. La tukhrijuhunna min buyutihin wala yakhruj. Ule utaratibu wa Kiislamu. Sasa kama mmeona umeoana Kiislamu, wewe mume umeoa mke huyu kwa Kiislamu, basi jambo hili lipelekeni Kiislamu. Lakini kama ndoa yenu ni ya kipagani, mna hiari kufanya mnavyotaka. Lakini ajabu ni kwamba wakati wa kuoana watu hufuata sheria za Kiislamu, kisha baada hapo huchanganya mambo mengine. Sheria ndio imeshatupwa hiyo. Na kuna wasiwasi mkubwa kwa watu wanapokwenda namna hii, itafika wakati itakuwa watu hawaoni tena Kiislamu, yaani hakuna ndoa, itakuwa watu waishi na watu watakuwa kwenye sawa. Kwa nini? ukitaka utaolewa Kiislamu, usipotaka basi imradi tu sawa, imradi tuishi. Sallallahu alaihi wasallam. Lakini watu wanapoelekea wana mpango wa kuitupa dini kabisa. Kama watu waweza kuamua kaishi miaka 10, 15, 20, au wengine washazaa mpaka wanajukuu baadaye, kwa nini tusihalalishe? Hakuna kuhalalisha kwa namna hiyo. Kadhalika sheria imemruhusu mwanamume kumtoa mwanamke katika nyumba na kumrudisha kwao kama mwanamke huyo amefanya mambo machafu, kwa maana kwamba ana lugha chafu au anafanya uchafu wa zinaa na mfano wake. Na imesemwa kwamba hiyo ni mipaka ya Allah na watu hawatakiwi kuivuka. Watu hawatakiwi kuivuka hiyo mipaka, na yoyote atakayeivuka mipaka ya Allah atakuwa ameidhulumu nafsi yake. Mmekiwa utaratibu huo ili mfahamu kwamba kuna hikima ndani yake, huenda Allah akazusha jambo. Haya, hiyo ni aya ya kwanza. Aya ya pili ni kuhusu muda wa eda. Mwanamke akishakuwa amekaa eda, kama ni hizo hedhi tatu au miezi mitatu, itegemea ni mwanamke wa aina gani, kama itakavyoelezwa hapo mbele, au ni baada ya kuisha kuzaa mimba. Muda sasa ukiwa unakaribia, wewe mwanamume umepewa khiari. Endapo itakuwa talaka hiyo ni ya kwanza au ni ya pili, umepewa khiari ya kumrejea mke. Talaka ya kwanza mfano, umemwacha amekaa bado siku tatu eda ishe, unaweza ukamrejea ukiwa bado amtaka, na yale ambayo yamepelekea kuachana yametengenezeka, unaweza ukamrejea mke. Na usipotaka kaendelea, ataendelea kumaliza eda yake, alafu basi madamu eda imeisha, basi anaweza kuolewa na mwanamume mwingine. Na hivyo hivyo kwenye talaka ya pili. Kwenye talaka ya tatu hilo halipo, huna nafasi ya kurejea tena, ndio maana ni talaku mbain. Lakini ile ya kwanza na ya pili ni talaka rejea, kwa sababu bado mume anayo nguvu ya kumrejea mke. Na wakati huo sasa lazima utoe ushahidi, uweke ushahidi kwamba umemrejea mkeo, na mashahidi wawe wanaume wawili. Maneno yote haya yanayozungumzwa ni mawaidha kwa watu wanaomwamini Allah. Wale ambao hawaamini Allah haya hayatawafaa, lakini pia waambiwa pamoja na imani ulionayo, taqwallahi ni jambo kubwa sana, watakiwa mumche Allah katika mambo haya yote yaliyotajwa, hata kama yana uzito ndani yake. Pingine kwenye kuifuata sheria ukaonekana kama vile una unyonge hivyo, ifuate sheria, muogope Allah. Na yoyote atakimcha Allah, basi Allah atamfanyia makhraj katika jambo lake, na atamruzuku katika namna na upande ambao yeye hautarajii. Taqwa Allah. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala akaelezea eda ya mwanamke ambaye amefika ukomo katika hedhi, hapati tena hedhi kwa sababu ni mtu mzima. Wanasema wanawake watafuta, kuna wanachuoni naeleza wanawake ikifika miaka 50, wanawake wasiokuwa Waarabu wa Kikureishi ikifika miaka 50 unafikia ukomo wa kupata hedhi. Makureishi wanakwenda mpaka miaka 60, wako na usemi wa uchunguzi. Pengine labda wamefanya uchunguzi wakaligundua hilo, lakini kwa ufupi ni kwamba hakuna mazingatio ya muda. Mwanamke akifika umri wowote ule wa utu uzima, hiyo ni miaka 45, 47, miaka 50, 55, ikawa siku zake zimekatika, hapati hedhi tena, basi atahesabika kwamba amefika katika umri wa yaasi, kukoma na kukata tamaa. Na mwanamke akishafikia umri wa kukatika hedhi, ni kwamba hawezi kuzaa tena, hazai tena, ndio imefika mwisho wake. Sasa mwanamke huyu ambaye amefikia kiwango kuwa hapati hedhi, ida yake itakuwaje? Na sisi tunahesabu ida kwa hedhi. Ndio aya hii ikafafanua kwamba wale wanawake ambao wamefikia ukomo wa kupata hedhi, alafu na nyinyi mkawa mna wasiwasi, mna mashaka, itakuwaje? Basi ida zao ni miezi mitatu. Ataangalia miezi miandamo, mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu, kisha itakuwa ida imekwisha. Hivyo hivyo mwanamke ambaye bado hajaanza kupata hedhi, ikiwa ameolewa na hedhi hapati na ameachwa, sasa ida yake itakuwaje? Pia nayo ni miezi mitatu. Ama mwanamke mjamzito, kwa maana mwanamke ambaye yuko katika hali ya ujauzito, ana mimba, ida yake itakwisha kwa kuzaa mimba yake. Hayo yote tumeeleza tukifafanua kwenye darasa zilizopita. Suala la mwanamke kupewa makazi ni jambo la wajibu kwa mume maadamu mke yuko katika eda, ameachwa kwenye talaka ya kwanza au ya pili, ni wajibu juu yako kutoa makazi akae, lakini kwa kadiri ya uwezo wako. Hayo makazi unatakiwa uyatoe kwa kadiri ya uwezo wako, na pia usimdhuru mwanamke, usimsimange, usimnyanyase, ukamtia dhiki ili asikae mahali hapo. Inawezekana mtu wajibu juu yako ili aukwepe ule wajibu, sasa kwamba akakataa, bwana mimi nimeshamtafutia nyumba akakataa bwana, lakini kumbe kuna masimango mengi amefanya makusudi ili amtie dhiki tu, asitekeleze ile haki aliyopewa. Sasa msifanye hivyo. Na kama ikiwa mwanamke aliyeachwa, iwe ni talaka ya kwanza au ya pili au ya tatu, amepewa talaka lakini ana mimba, ni wajibu juu ya mume kutoa matumizi ya ile mimba, yani kumtunza ile mwanamke maadamu amebeba mimba. Lakini kama ni talaka ya kwanza au ya pili, haitaangaliwa ana mimba au hana, ni lazima utoe matumizi. Ama talaka ya tatu, hakuna matumizi ila akiwa na mimba. Talaka ya kwanza na ya pili haiangaliwi kwamba huyu ana mimba au hana, lazima utoe matumizi. Talaka ya tatu tutaangalia, je, ana mimba? Kama anayo, basi itabidi utoe matumizi. Je, ananyonyesha? Ananyonyesha mtoto wako? Kama ndio, utatoa matumizi. Lakini kama hivi havipo na ni talaka ya tatu, hakuna tena kutoa posho na matumizi hapo. Kwa hiyo ikiwa mwanamke ataachwa, atapewa talaka na ananyonyesha, anakunyonyeshia mtoto wako, ni lazima umpe ujira wake na mkae mwafikiane, mkae shura watamiru bainakum bimaarufu. Kwa hiyo mkae mnijadili, mkubaliane, ikiwezekana mwandikishiane kwa kadhi kwamba kuna kadha kadha, nitatoa kiasi hiki kila baada ya muda kadhaa mpaka atakapomaliza kunyonyesha. Na kama hamkufikia mwafaka, haina haja kugombana tena, mtafutie mnyonyeshaji mwingine, mtafutie mtoto wako mnyonyeshaji mwingine, ndio ushauri au ndio maelekezo. Wa in ta'asartum fasaturdhi'u lahu ukhra. Na posho iliyotajwa, posho zote zilizotajwa watakiwa uzitoe wewe mwanamume kwa kadiri ya hali yako, uwezo wako. Kama uwezo wako ni mkubwa, toa kwa nafasi. Kama uwezo wako ni wakati na kati, utatoa wakati na kati. Kama ni mdogo, basi utatoa kadiri ya vile unavyoweza. Wewe mwenyewe wajijua. Lakini kama pataingia mzozo hapa, mwanamke kalalamika kwamba huyu mwanamume ana uwezo lakini ni bakhili tu, anatoa kiasi kidogo, kadhia itapelekwa kwenye mahakama kwa kadhi, na wewe utafuatiliwa kazi zako na shughuli zako, kipato chako kiko vipi, kisha utakadiriwa kwa mujibu wa mshahara wako huu unaopata wewe, posho yako ni kiasi kadhaa kumpa mkeo. Na mtu hata kalifishwa isipokuwa kiasi cha uwezo wake, na yote ukiyafanya haya kwa ajili ya Allah, fahamu tu kwamba baada ya uzito ulionao utapata wepesi. Kisha sura ikahama kutoka hapo, sasa ikazungumzia hatari za watu kukhalifu na kuasi sheria za Allah. Bado inazungumzia jambo hili hili, hizi sheria mmewekewa, lakini pingine mkafanya kiburi nyinyi, mkawa hamzitaki nyinyi, hamzifanyii kazi. Hili linatokea. Sheria ndio hizi, na mmeshawekewa wazi, mmefafanuliwa, mmezielewa, lakini hamzitaki hizi. Napofika suala sasa la kuzifanyia kazi, mnakwepa. Si kama mirathi, ufanuzi wa mirathi wote umewekwa, fulani atapata kitu kadha, fulani akiwepo hapo fulani hatapata, fulani apewe kiasi kadha, watu wamekuwa mchanganuo, washajua, lakini wakati wa kurithi hawataki jambo hilo. Ile sheria wanaiweka pembeni, yabaki sheria kwenye kitabu tu na maneno tu na ujeuri mwingi. Sasa twaambiwa hapa kuna watu wa mataifa mengi tu na watu wa miji mingi tu walitangulia huko nyuma, wao waliasi sheria ya Allah. Anasema waka ayi min qaryatin atat an amri rabbiha wa rusuli, ni vijiji au ni miji mingapi, kwa maana miji mingi tu iliasi amri ya Mola wake na amri ya mtume wake, mitume wake. Fahasabnaha hisaban shadida wa'adhabnaha 'adhaban nukra. Sasa msishangae kwamba na nyinyi mtafikwa na adhabu kwa sababu ya kukiuka sheria za Allah. Huu ndio utaratibu wa watu wanaokiuka sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakaonjeshwa adhabu na ubaya na balaa na jambo lao, na mwisho wa jambo lao ikawa ni hasara. Hasara ikarudi kwao, hairudi kwa Allah. Allah anapotoa adhabu hana hasara na kuipata, na wala hakuna wa kumfuatafuta. Sasa ilikuwaje? Mbona watu waliadhibiwa? Kwa nini ulipeleka hiki? Hakuna wa kumfuatafuta. Yeye kishafanya ameshafanya. La yusalu amma yafal wahum yusalun, haulizwi kwa lile analolifanya. Kwa nini ulifanya hivi? Kwa nini ulipeleka tetemeko la ardhi mahali fulani? Kwa nini? Kwa nini wewe? Sio yeye, Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye haulizwi, yeye afanya tu. Alafu hakuna hasara anaoipata kwamba ardhi yake imeharibika. Hapati hasara yeye. Yeye ameumba, akitaka ataumba vingine tena. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum. Nyinyi mkigeuka ataweza kubadilisha watu wengine wasiokuwa nyinyi, na wala hawatakuwa kama nyinyi mara moja tu, kwa sababu amri yake ni moja tu. Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Sasa hapa ndio tuambiwa sisi sheria ndio hii, mmeielewa? Ufafanuzi ndio huo. Sasa tahadharini kukiuka sheria hizo. Wenzenu walikiuka yakawasibu yaliyowasibu yeye, na nyinyi mtakengeuka. Kisha akasema kwamba sheria hizi watazifanyia kazi wale ambao wanamcha Allah subhanahu wa ta'ala, ambao ni watu wenye akili nao ni watu walioamini, kwa sababu tayari washateremshiwa Qur'an na ameletwa mtume anayewasomea aya za Allah. Aya hizi ni zenye kuweka mambo waziwazi, kama ilivyokuwa ada kwa mitume, ni kuwatoa waja na kuwatoa viumbe kutoka kwenye giza na kuwapeleka katika nuru. Hiyo ndio kazi yao, kama tulivyoeleza kwenye darasa la jana. Lakini aya mwisho Allah subhanahu wa ta'ala anasema, mwa darasa yetu ya leo sasa, baada ya muhtasari huo anasema: Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahun. Yeye Allah ndiye ambaye ameziumba mbingu saba. Yeye Allah ndiye ambaye ameziumba mbingu saba. Wa min al-ardi mithlahun, na ardhi mfano wa hizo mbingu saba. Pia ameumba ardhi mfano wa hizo mbingu saba. Kwa hiyo katika aya hii tupata kwamba Allah ndiye al-khalaqu, ndiye muumba, yeye ndiye khaliqu as-samawati wal-ard, ndiye muumba wa mbingu na ardhi. Na pia tunapata kwamba mbingu ni kiumbe, kimeumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia tupata kwamba mbingu ziko saba, tena tibaka, zikisema mbingu saba, tibaka, moja juu ya nyingine. Kitoka hii pana nafasi ya nyingine, hivyo hivyo mpaka zatimia saba. Kwa mbingu ziko saba, na mbingu ipo tofauti na wale watu ambao kutokana na uwezo wao na maarifa yao wamekuwa duni, wao hupinga uwepo wa mbingu. Sema sisi tumekwenda huko mpaka anga za juu, hakuna kitu kinaitwa mbingu. Tumeona al-majarrat, al-majarrat zile galaxies, kwamba kuna mamilioni ya nyota ya katika mkusanyiko fulani, na hiyo mikusanyiko hiyo za majarrat, hizo galaxies ni mamilioni ya galaxies, na baada ya hapo ni giza tu, hakuna kitu. Giza wameona wao, lakini kipo kitu, na hakuna anayeweza kusogea, ni mbali kabisa huko. Ziko baadhi ya athari zimeonyesha kwamba umbali uliopo kutoka kwenye ardhi mpaka kwenye mbingu ni mwendo wa miaka 500, ni mwendo wa miaka 500. Kama sasa tuji kwa mguu au kwa punda au kwa farasi, lakini wewe chukua hivyo, ni mwendo wa miaka 500. Miaka 500 ni kutoka lini mpaka lini? Tangu alipokuja Vasco da Gama mpaka leo, 1498. Mpaka leo watembea tu, umefika sasa. Pamepita watu wangapi hapo? Zimepita siku ngapi na matukio mangapi? Miaka 500, siku nyingi sana, kuonyesha kwamba ni jambo liko nje ya upeo wa uwezo wa kibinadamu. Alafu mbingu ina njia, mbingu ina milango, si kwamba ukifika tu mahali popote za kuingia. Kuna milango ya kuingia, taraiq, kuna abwab, kwamba huu ni mlango utokee mahali fulani huko kwenye mbingu. Na mbingu ina walinzi, yalindwa, sio tu kama kitu, kuna walinzi wakali wanaolinda, walinzi wa kimalaika na vitu vingine katika viumbe vyake Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa iko mbingu ambayo iko jirani au karibu na ardhi, ndio hiyo ya umbali wa miaka 500. Juu yake iko nyingine alafu baada ya kwa baina ya mbingu na mbingu, wanasema pana umbali huo huo kutoka mbingu ya kwanza kwenda mbingu ya pili, umbali wake ndio huo huo. Na mbingu, na kuna viumbe vya Allah ambao ni malaika na wengine tusiowajua sisi, na kutoka mbingu hiyo na kwenda mbingu ya kutoka ya kwanza kwenda ya pili ni hivyo, kutoka ya pili kwenda ya tatu ndio hivyo, mpaka kufika mbingu ya saba. Kwa hiyo na haki pigiwa, wamekwenda wamehangaika kujua, vifaa havijaona, mbali sana, huwezi kuona kila kitu. Na baada ya hapo kuna sehemu inaitwa Sidratul Muntaha. Hapo ndipo yanapokoma mambo ya viumbe wote kutoka ardhini kwenda mbinguni, na yale yanayoshuka kutoka juu kuja chini lazima yafika hapo kwenye Sidratul Muntaha. Na kuna mito inachimbuka hapo, na hapo ndio kwenye pepo inaitwa Jannatul Ma'wa. Pana pepo hapo, indaha Jannatul Ma'wa. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يخشى السدرة ما يخشى. نتوما صلى الله عليه وسلم في رواية كمونا جبريل ألمونا جبريل كما رأي بيلي أكي وكتك للي للي أمدي لله لك ملائكة كما رأي بيلي ألمكوت أبو سدرة المنتهى كشازي فوكا بين غزوت سابع akamwona Jibril akiwa sasa katika umbile lake la Jibril. Sasa sio vile anavyokuja kwenye umbile la kibinadamu, sababu Jibril alikuwa mara nyingi akija, lakini yatamathalu rajulan, anajifananisha na mtu. Mara nyingine anajifananisha na mtu watu wasimjua, kama ile hadithi ya yule mgeni alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akauliza maswali. Au mara nyingine akija anajifananisha na sahaba mmoja akiitwa Dihya Al-Kalbi, Dihya bin Khalifa Al-Kalbi. Sahaba mmoja alikuwa na sura nzuri sana. Kwa hiyo anapokuja anakuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sura ile, anazungumza naye kisha anaondoka zake. Sasa siku hiyo alimuona kama alipomuona alipokuwa akitoka Hira, alipokuwa akitoka Jabal Hira njiani akamwona Jibril ametanda, ameiziba mbingu yote. Tazama, huo ni mbingu, wamuona yeye tu katanda, kaifunika dunia yote. Kad sadda al-ufuq. Mtume aliumwa alipomuona siku hiyo, anarudi atetemeka, mabega yanatetemeka, homa kali kabisa. Nini kamuona Jibril? Sio kama kamtisha, labda alipomuona kamtisha, kamuona tu huyu ndio Jibril. Akapata homa kali kabisa, sema zammiluni, zammiluni, kwa sababu si jambo dogo, ni jambo kubwa. Sasa akamuona kwa mara ya pili, inda sidratil muntaha, juu huko. Kwa hiyo kama wavuka 500 mara saba ndio afika huko sidratil muntaha. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuona Jibril, na baada ya hapo juu zaidi iko arshi ya Rahman. Kuna kiumbe ambacho ni kikubwa zaidi kuliko chochote unachokijua wewe, kuliko mbingu, kuliko ardhi, kuliko chochote, kinaitwa al-arsh. Ndio kiumbe cha mwisho kilichoko juu kabisa, huko juu kabisa ya viumbe vyote, hakuna kitu kingine. Ndio sakhf, ndio sakhful makhluqat, ndio dari ya viumbe vyote vilivyoumbwa, imekaa katika mweko wa kuba. Na huko juu ya arshi yuko Rabbul Alamin, yuko Rabbul Alamin. Kwa hiyo mahali shahidi tunasema kwamba mbingu ziko na zimeumbwa saba, tena tibaqa, moja juu ya nyingine.